тиша. Сьогодні Софії чомусь хотілося дивного. «Арсенку, постав, будь ласка, Висоцького». В машині Арсена був маленький магнітофон, нечасте диво. Хрипкуватий, проникливий голос барда, який співав уже з того світу, улітку його не стало, зачіпав якісь такі струни душі, що були недоступними будь-кому іншому. «Арсенку, ти любиш Висоцького?» «Люблю, звичайно. Особливо про коней і вовків. Мені здається, кожна інтелігентна людина його любить. Але ж він заборонений, правда?» «Ну, як тобі сказати? Заборонених поетів і співаків у нашій країні немає. А чому його пісні не можна виконувати зі сцени?» «Не можна, а не... Ну, як тобі це пояснити? Не рекомендується. То таки не можна?» Арсен закрив її вуста поцілунком. І Софії стало однаково, можна чи не можна співати які завгодно пісні, бо душа її співала одну єдину. «Люблю. Люблю». Додому Софія поверталася зазвичай десь по 10-й, не рано, але й не дуже пізно. Ігор зустрів її стурбований. «Софійко, тебе завтра викликає директор». «А чому, не знаєш?» Софія почала згадувати всі свої прегрішення вольнея і невольнея, але начебто нічого такого не було. Спала все одно погано. Виклик до директора дуже рідко був пов'язаний із чимось добрим. Та все виявилося не так. Гарматний зустрів її своєю широкою усмішкою, простягнув руку, запросив сісти. «Софія Андріївна, є така думка». «Є така думка». Замислено, начебто, оту думку щойно сам придумав, промимрив він. «Є думка делегувати вас на зліт молодих пропагандистів-агітаторів до Києва». «Мене? За що? Я ж...» «Думка є. Виїзд завтра. Документи в бухгалтерії, бажаю творчих злетів, зльотів». Він прагнув видушити із свого куценького запасу слів щось путнє і придатне до випадку. Але йому це не вдавалося. Софія попрямувала в бухгалтерію. Їй зовсім не хотілося їхати до Києва, та ще й на цілісіньких 5 днів. Ще 2 дні дорога туди-назад, тиждень без Арсена. Вона не зможе. Сором опік її лице. Безсовість і стиду жінка. Чому вона подумала про Арсена, а не про Наталочку, яка сумуватиме без неї? Ото мати. Але накази не обговорюють. Узяла відрядження, поїхала на автостанцію за квитком. З роботи зателефонувала до Арсена. Він відповів суворим, чужим голосом, як завжди, коли в кабінеті хтось був. «Коли виїзд? Автобусом? Щасливої дороги. Так, зайнятий». Цього вечора вони не зустрінуться. Він зайнятий. Наче автомат, Софія складала до сумки речі. Поклала Арсенові подарунки, скаже, купила в Києві. Поклала й той біленький пакуночок. Витягла зі сховку заповітну сотню, може вистачить. Мов паралізована рухала з кімнатою, коли прилетів Ігор. «Ну, що там гарматний?»